ziom, ale to na pełnej. Skaczę w górę jak Van Halen, jak House of Pain, jak na Mayday. Zamkniesz drzwi, to i tak wejdę. Zamiast siać ferment, lepiej daj pęgę. Nawiedzam tę scenę jak Darth Vader. Jak krak giełdę, to strzał w gębę. Zamykam te mordy na gerdę. Znowu tu siedzę do późna, jestem tu mózgiem. Kleję te słowa jak puzzle. Nawijam na uszy nudle, tłuste rymy na wkurwie. Rap to nie żurnal, rap to nie szkółka. To ryki i kumple, historyki z dżungli. Gdy leje się bourbon, lecimy w turnę. Życie biorę je szturmem, to tylko sekunda. Serce bije jak bomba, to moja kulpa. Rytm ulicy podwórka, najwyższa półka. Nie ma większego urka, ty weź się nie budaj. Twoje to dwójka i pękasz jak kumka. I stękasz jak kurwa, wszystko co mówisz to bujda. Nocuję chuj tam. Urodzony po to, by zdobywać szczyty, tak. Veni, vidi, vici, bez muzyki byłbym nikim. Te nagrania kiedyś przejdą do klasyki. To coś więcej niż te pliki, bez muzyki byłbym nikim. Urodzony po to, by zdobywać szczyty, tak. Veni, vidi, vici, bez muzyki byłbym nikim. Te nagrania kiedyś przejdą do klasyki. To coś więcej niż te pliki, bez muzyki byłbym nikim. Ten rap to nie clickbait, trap ciska w fotel jak kickdown. Gram ziomal tu po to by wygrać, cały czas w ataku jak Ibra. Nie bimbam tutaj jak Miglans, nie zarabiam tu po to by kitrać. Tej scenie zostawię swój stygmat i styl dorzucam do tygla. Ty możesz to wybrać albo pierdolić, nikt ci nie trzyma tu lufy przy skroni. Chcesz to zachwycaj się kolejnym klonem, ja mam z nich tu polew. Jak idziesz już ryju po swoje, to nie ściągaj tu stylu jak torrent. Chciałbyś być tu jak Don Corleone, ale jesteś tu tylko jak pionek. I czasem mam ochotę rap jebnąć, przestać, wszystko mi jedno, jest tak. Bez happy endu, spektakl, nie widzę już celu, widzę siebie na deskach. Ciągły brak weny i presja, dziś przechodzę po tym jak specna. Znów czuję głód, budzi we mnie się bestia, rodzi się nowy mesjasz. Urodzony po to, by zdobyć.